Radyo Akdeniz'den tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza iyi akşamlar, sevgiler, saygılar, sevgili dostlar. Halkın programı olan Ali ile Sırı Dışı programını paylaşmak adına ben Ali sizlerle birlikteyim. 2 saatlik zaman süreci içerisinde devrimci ve protest müziğin en seçkin eserlerini her akşam olduğu gibi sizlerle beraber özgürce paylaşacağız. Birlikteliğimiz Pera Kitap Evi'nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Öncelikle Pera Kitap Evi'ne teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Pera Kitap Evi'ne. Özgürleşmek ve paylaşmak adına Halkın Sanatçıları grup yorumla başladık. Ayşe Gülen'e Ağıt isimli eserleriyle konuğumuz oldular. Ve birlikteliğimize de Kutup Yıldızı grubuyla devam edeceğiz. Direnç Çiçeği isimli güzel eserlerini paylaşalım. Öncelikle bu eserimizi radyoları başında, internet yoluyla ya da seyir halinde bu akşamı bizlerle paylaşacak değerli dinleyicilerimiz ve tüm yoldaşlarımıza armağanımız olsun. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Yarım kalan hiçbir yolculuk yok bu yaşamda. Birbirine karıştırılan hiçbir boyut yok. 15 yaş nedir ki yılların sözle çizilen anlamında? Ya bir duygu selidir aralıksız, ya da bir inanç fırtınası yüreğin direnci açılan gençlik boylarında. Bir devrim sembolü diyorlar şimdi adına. Toprağa, ölüm düştükten sonra Hiroşima'da, tüm bitkilerden önce yeşeren bir aşelya. Şimdi Kadıköy rıhtımda neyi çağrıştırıyor sana? Sen söyle direnç çiçeği, neyi? Ve gelenek denizlerinde ezgilenen ışıklar henüz dile gelmedi İstanbul'a ezen suskunluğundasın. Gazetelerde resimlerinle dolarken sayfalar nedense söyleşilerde yalnızca beyin hücrelerine yöneltiliyor sorular. Sense ölüm rengine inat kan maviliğince susuyorsun. Yalnızca geçmişin gelecekteki ölümsüz sesini yanıtlıyorsun. Hani çok çok ölmekten korktuğun o bin renkli aşelyanın inançlı sesini yanıtlıyorsun. Ey ovaların ateş ateş çölleştiği yerde toprağın ırmak ırmak güneklemişsin sen. Yarınlara selamını iletsin diye adın damarlarına bağlanan yaşamı ölümü kucaklar çenellerinle kopardın. Kurtarmak için enginlerin anlamını gökyüzünü yere indirdiğinden beri ya da silmek için bir damlanın yüzünü bir okyanusu kucağına bastığından beri ve bıçak sırtı bir dönem uğruna bütün zaman omuzlarını aldığından beri adın bir aşelyadır artık senin. Boynun ölüm düşürülen bütün topraklarda bir aşelya. Askıdan falan kadar her mevsimde dön. Sözcükler yeşeriyor şimdi alnının ışıklı yamaçlarında. Yüreğini işmek gerek duymak için, soluğunu solumak gerek. Her dalıp gidişinde bin şiir çıkarıyor belki gözlerin. Yaşama gözlerinle dalmak gerek. Bir devrin sembolü diyorlar şimdi adına. Öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de 0552 590 31 36. Adesoğlu Akü'de kampanyalar devam ediyor. Aküsünü bizden alana eski aküsünü 250 TL'den alıyoruz. Vartam, İnci, Yiğit, Tudor, Klas, Enerji tüm akü çeşitleriyle Adesoğlu Akü eski ve yeni sanayi sitesindeki şubeleriyle hizmete devam ediyor. 0533 762 97 90 Adesoğlu Akü Dünyası. Zorlu kış sabahlarında yola ya böyle çıkılıyor. Ya da böyle. Bu keyfin nedeni de belli, şarkısı da. Yöremizin en önemli besin kaynağı olan ve gastronomi şehrinde birçok lezzetin içinde varlığını sürdüren bulgur, hızlı ve pratik hazırlanışı, kolay tüketimiyle sofralarımızın vazgeçilmezi. İnce bulgur, iri pilavlık, orta pilavlık ve köftelik çeşitleriyle Hatay'da tüm market ve seçkin satış noktalarında. Fabrika satış mağazamız İskenderun yolu üzeri 17. kilometrede. İnce bulgur, sofralarınızın incisi. İkinci elde fırsat zamanı Umut Motor'da. Motorlarınızın değerini biliyoruz. Her marka motorlarınızı nakit alıyoruz. Yerine sizi yepyeni motor sahibi yapıyoruz. Üstelik kredi kartına taksit imkanıyla. Falcon, Yamaha, Hero, Honda, Aurora ve Çelik Motor Umut Motor'da. Umut Motor Hamit Usta. Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi MLG Kargo Yanı. 0536 337 57 68. Klima, klimacıdan alınır. Bilir Teknik iklimlendirme sistemleri. Fuji Plus ve LG konforunu siz de yaşayın. Arıza ve onarımlarınızda yetkili servislere başvurun. Isı pompası ve klima, Bilir Teknik iklimlendirme sistemleri. 214 34 11 0537 724 34 11. Adres Cumhuriyet Mahallesi 4. İpek Sokak'ta. Huzura açılan kapınız. Doorline alüminyum PVC kapı ve pencere sistemleri. Yüzlerce farklı desen seçeneği Doorline kalitesi ve güvencesiyle. Antakya'da yeni sanayi sitesi 5. iniş 16. caddede. Doorline alüminyum PVC kapı ve pencere sistemleriyle. Siz de mutluluğu aralayın. 0532 057 54 31. Farkımız sınırsız hizmet anlayışımızdır. Doorline Antakya.com. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir. Kaporta boya kontrolünü, motor mekanik kontrolünü, OBD elektronik beyin kontrolünü, airbag kontrolünü, tramer hasar kaydı sorgulamasını, kilometre kontrolünü, şase kontrolünü, fren testini, amortisör testini, iç ve dış kondisyon kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Antakya'nın profesyonel ve kurumsal Oto Ekspertiz Merkezi Oto Rapor Güzelburç Şubesi'nde. Adres İskenderun yolu üzeri 3. kilometre Aytemiz Petrol karşısında. Telefon 0552 826 31 31. Hayatta değerinin bilinmesi gereken pek çok şey var. Saniyeler, sahip olduklarımız ya da otomobilimiz. Castrol için her otomobil değerlidir. Bir otomobilin değerini bilmek ise tercih meselesidir. Castrol'ün Renault için geliştirdiği motor yağları ile otomobilinize hak ettiği değeri verin. Renault'un tercihi Castrol. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Reklamların hemen ardından Grup Umuda Ezgi'nin Ateşte Kül Olaydım isimli güzel türküleriyle geri döndük. Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen ozanlarımız için yakılmış türkülerden bir tanesiydi. Şimdi de radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan değerli dinleyicilerimiz ve tüm yoldaşlarımız için aynı zamanda şu saatlerde işlerini, mesailerini tamamlayıp eve dönerken bizlere yoldaş olan işçi ve emekçi dostlarımız için, toplu taşıma araçlarında bizleri dinleyen şoför dostlarımız ve değerli yolcuları için de paylaşıyoruz. Grup Munzur bizlerle Tutuşturun Geceleri. Radyo Akdeniz.

çeteri büktün belim of. İlkay Akkaya bizlerleydi. Yıkılası Zulüm Seni isimli türküsüyle konuğumuz oldu. Hemen iletişim adreslerimizi paylaşalım. Bizlere Facebook ya da Instagram üzerinden Ali ile Sırı Dışı adreslerinden, iletişim adreslerinden anında ulaşabilirsiniz. İster Facebook sayfamız üzerinden, isterseniz de Instagram hesabımız üzerinden anında bizlere yoldaş olabilirsiniz. İnternet üzerinden, yurt dışından ya da ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu akşamı paylaşan can yoldaşlarımıza, ilimizin güzel ilçe ve mahallelerinden bizleri sahiplenen, bizleri mesajlarıyla yalnız bırakmayan değerli hemşerilerimize ve şu saatlerde çalışan, mesai yapan, üreten, emek veren, alın teri döken tüm işçi ve emekçi dostlarımıza ve seyir halindeki değerli canlar için paylaşıyoruz. Ferhat Tunç bizlerle Hasretine Tutuşurum. Radyo Akdeniz. Deniz. Ali ile Sıra Dışı. Ürkek şaşkınlığında kök şaşkınlığında. Belki uzak denizlerin bilinmez kıyısında, kumsal bir yanımdadır, dalgalar bir yanımda. Belki uzak denizlerin bilinmez kıyısında, kumsal bir yanımdadır, dalgalar bir yanımda. Hasretine tutuşurum, alev alev yanarım, duman bir yanımdadır, küllerim bir yanımda. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne. Kaç zamandır yüzümü tıraşladım, gözlerim şafak bekledim, kuzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. Ali ile Sıra Dışı. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, parmağın. Ağlama, saçlarına yıldız düşmüş, koparman. Ağlama, saçlarına yıldız düşmüş, koparman. Ağlama, saçlarına yıldız düşmüş, koparman. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke getirirler. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Dünyanın bütün çiçeklerini, çiğdemlerini öğrencilerimi getirin bana, getirin bana, getirin bana. Bütün köy çocuklarını getirin bana, getirin bana, getirin bana. Son bir ders vereceğim onlara ve son şarkımı söyleyeceğim ve sonra öleceğim, ve sonra öleceğim, ve sonra öleceğim, ve sonra öleceğim. dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzer, yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları, kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve haksız çiçekleri, hepinizi hepinizi istiyorum. Gelin görün beni, gelin görün beni, gelin görün beni. Toprağı nasıl örtenseniz, öylece örtün beni, öylece örtün beni, öylece örtün beni. Ben bir köy öğretmeniyim, çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni. Yurdumun türkülerine gömün beni, gömün beni, gömün beni. Ahmet Kaya Şafak türküsüyle bizlerleydi. Ahmet Kaya'yı sevgi ve saygıyla anmış olduk. Hemen ardından da Selda Bağcan, Dünyanın Bütün Çocuklarını, Bütün Öğrencilerini Getirin Bana isimli güzel türküsünü paylaştık. Bizim de sosyal farkındalık eylemimiz var biliyorsunuz. Okumayan, kitabı olmayan çocuklarımız kalmasın kampanyamızın adı bu. Biliyorsunuz ihtiyacınız olmayan, kullanmadığınız kitaplarınızı bizlere yollamanızı, bizlere getirmenizi rica ediyoruz. Bizler de o kitapları kitabı olmayan, ihtiyacı olan çocuklarımıza sizler aracılığıyla ulaştırıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinde iletişim adreslerimizin tamamı mevcut. Telefon numaramızdan adresimize her şeyi bulabilirsiniz. Ali ile Sırı Dışı program sayfamız, Ali ile Sırı Dışı Instagram hesabımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yeter ki çocuklarımız kitapsız kalmasın. Yeter ki kitap okumayan çocuğumuz kalmasın diyoruz. Her şeyi çocuklarımız adına yapıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar okursa dünya değişir. Bunu unutmayalım ve ihtiyacınız olmayan, kullanmadığınız kitaplarınızı bizlere yollamanızı rica ediyoruz. Ve teşekkür ediyorum. Gerçekten her geçen gün büyüyen bir kampanyamız var. Teşekkür ediyorum duyarlı olan, destek olan tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza. Şimdi Edip Akbayram'ın muhteşem türkülerinden bir tanesiyle devam edelim. Ve bu güzel türkümüzü de şu an bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza benden yürekten bir armağan olarak paylaşalım. Radyo Akdeniz, Ali ile Sıra Dışı. Gecelerim gündüz olmuyor, dalında solmuş güllerim filiz vermiyor. Elim kolum işe güce varıp gitmiyor, gözlerimde ferim sönmüş. Haberin var mı? Gözlerimde ferim sönmüş. Haberin var mı? Haberin var mı? Haberin var mı? Seni seven öldü zalim. Haberin var mı? seven öldü zalim, haberin var mı? Gelir gülüm yaz bahara erer. Ay karanlık gecelerim umuda döner. Seni seven deli yürek bir gün yine sever. Bu şarkıyı sana yollar, haberin var mı? Bu şarkıyı sana yollar, haberin var mı? Haberin var mı? Haberin var mı? Seni seven öldü zalim, haberin var mı? Seven öldü zalim, haberin var mı? Haberin var mı? Haberin var mı? Seni seven öldü zalim, haberin var mı? Seni seven öldü zalim, haberin var mı? Haberin var mı? Haberin var mı? Seni seven öldü zalim, haberin var mı? Seni seven öldü zalim. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Kadılar müftü fetva yazarsa, kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kemend işte boynuma sarsa, işte hançer işte başım keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumda. İşte hançer işte başım keserse, dönen dönsün ben dönmezem yolumda. Mahşer olur, divan kurulur. Bir gün mahşer olur, divan kurulur. Suçlu suçsuz gelir, orada derilir. Biri olmayanlar orada bilir. sen dönsün ben dönmezem yolda. İri olmayan var orada bilinir, dönen dönsün ben dönmezem yolda. Marşa çıkar önümüz, bir sultanı marşa çıkar önümüz. O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolda. Teslim olsun garip canımız, dönen dönsün ben dönmezem yolunda. Zülfü Livaneli bizlerleydi. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Bir Pir Sultan Abdal türküsüyle bizlerleydi. Birinci saatimizi de değerli halk ozanımız Hasret Gültekin'in güzel deyişlerinden bir tanesiyle noktalıyoruz. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yarama. İşte bu güzel türküyle birinci saatimizi tamamlıyoruz. Başta Hasret Gültekin olmak üzere Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen tüm canlarımızı, tüm aydınlarımızı, tüm sanatçılarımızı sevgi ve saygıyla anacağız. Ardından haber bültenimizi paylaşacağız. Bugün neler olmuş haber bültenimizde bulabilirsiniz. Haberlerin hemen ardından da Türküler susmaz, halaylar sürer demek adına halkın programı olan Ali ile Sırı Dışı programımızın ikinci saatinde yine burada olacağız. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Radyo Akdeniz. Ali ile Sırı Dışı. Çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali değme yareme. Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali değme yareme. Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali değme yareme. Göçersin körpe kuzulardan nasıl geçersin? halinin dolusun, bir gün içersin. Seversen Ali, değme yâreme. Halinin dolusun, bir gün içersin. Seversen Ali, değme yâreme. Akıyor kanım, pir yoluna kurban verilir serim. Benim derdim bana yeter efendim. Seversen Ali, değme yâreme. Benim derdim bana yeter efendim. Seversen Ali, değme yâreme. Sultanım ya dost, deftere yazar. Hilebaz yarine olur mu pazar? Bir merhem çalmazsa yaralar azar. Seversen Ali, değme yâreme. Bir merhem çalmazsa yaralar azar. Seversen Ali, değme yâreme. Ali ile Sıra Dışı. Uzman ekibiyle C2 Yapı Proje Yönetim. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Eski dairenizin yerine modern, sağlam, kaliteli daire veriyoruz. 0501 335 1546. C2 Yapı Proje Yönetim. Her boyutta kalite. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li teröristle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kronik rahatsızlığı olan ve bunu Sağlık Kurulu raporuyla belgelendiren öğrencilerle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin COVID-19 salgını devam ettikçe devamsızlıktan muaf tutulacağını açıkladı. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsiz sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Sağlık Bakanlığı'nca COVID-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyası devam ediyor. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformuna göre bugün saat 17.30 itibariyle Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 144.320.766'ya yükseldi. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 57.586.300, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 52.656.401, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı 26.286.722 olarak belirtildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 kişi gözaltına alındı. Edirne'de dur ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsüne 10 farklı maddeden 14.418 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan 3 düzensiz göçmen ekiplere teslim edildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyon gerçekleştirilen evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İzmir Konak'ta bir iş anında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin gece iş anında kaldığı belirtilen evsiz 60 yaşındaki Azmi Akça olduğu belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Fatih Kurucuk'a 5 ve Yukatel Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'a 3 maç men cezası verdi. Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırma Spor'un oyuncusu Lokman Gör de kupada Demir Grup Sivasspor'la oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildi. Para piyasaları. Gün sonunda serbest piyasada dolar 13.65, euro ise 15.51 bandında. Gram altın 811, çeyrek altın 1332 liradan alıcı buluyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 2034 puandan kapattı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu gece bazı illerimizde hissedilecek en düşük hava sıcaklığı tahmini şöyle olacak. İstanbul 2, Kırklareli 1, Edirne 3, Çanakkale 4 derece. İzmir 6, Manisa ve Muğla 3, Aydın 4 derece. Antalya 10, Hatay ve Adana 4, Mersin 8 derece. Konya ve Sivas -4, Eskişehir -1, Ankara 1 derece. Bolu ve Bartın 0, Sinop 5, Zonguldak 2 derece. Samsun 4, Trabzon 6, Rize 5 derece. Erzurum ve Van -10, Ağrı -15, Muş -8 derece. Gaziantep 2, Mardin 4, Şanlıurfa 6 derece. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Mutlu akşamlar diliyoruz. Uzman ekibiyle C2 Yapı Proje Yönetim. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Eski dairenizin yerine modern, sağlam, kaliteli daire veriyoruz. 0501 335 1546. C2 Yapı Proje Yönetim. Her boyutta kalite. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Kaşların benzer Grup Yorum, Karadır Kaşların isimli muhteşem türküleriyle halkın programı olan Ali ile Sırı Dışı programımızın ikinci saatinin ilk eserini paylaştık. İkinci saatimizin başında radyoları aracılığıyla ya da internet üzerinden bizleri dinleyen, mesaj yazan, bizlere yoldaş olan tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza selam olsun diyoruz. Pera Kitap Evi'ne programımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mutlaka eğitim ve öğretime dayalı bir ihtiyacınız olursa Pera Kitap Evi'ne gidin. Gurbet yoldaşımıza selamımızı söyleyin. Aradığınız, ihtiyacınız olan tüm kitapları orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda çayınızı ve kahvenizi orada da içebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz gurbet yoldaşımıza. Çalışanına ve Pera Kitap Evi'ne. İletişim adreslerimizi ikinci saatimizin başında tekrar paylaşalım. Facebook üzerinden sayfamız var. Ali ile Sırı Dışı. Sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Bizlere yoldaş olabilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Instagram üzerinde de hesabımız var. Ali ile Sırı Dışı. Hesabımız üzerinden de yine bizlere ulaşabilir, bizlere yoldaş olabilirsiniz. Kitap kampanyamızla ilgili iletişim bilgilerimizi sayfamızda ve hesabımızda bulabilirsiniz. Nerede olursanız olun, bizlere kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan kitapları yollamanızı rica ediyorum. Geleceğin çocuklarına bizler ulaştıracağız. Her şeyi çocuklarımıza daha iyi, daha umutlu ve daha güzel bir dünya bırakabilmek için kitabı kalmayan, kitabı olmayan hiçbir çocuğumuz olmasın istiyoruz. Her gün sevgili dinleyicilerimizin, yoldaşlarımızın bizlere getiremediği kitapları bizler gidip almaya çalışıyoruz. İnanın her gün sabahtan program saatimize kadar bizlere kitaplarını ulaştıramayan dinleyicilerimizin, dostlarımızın yanına gidiyoruz. O kitapları alıyoruz. Ayaklarımız inanın ki hiç yorulmuyor. Çünkü bir çocuğumuza umut olacağını tüm kalbimle inanıyorum ve bu güzellikle gidiyorum. Sizlerin bana hissettirdiğiniz o güzelliklerle gidiyorum. Umutla gidiyorum, güzelliklerle gidiyorum ve kitabı alıp çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Sizler de destek olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden tüm iletişim bilgilerimiz var. Aynı zamanda radyomuza getirerek de ulaştırabilirsiniz. Diyorum ya, her şey çocuklarımız için. Her şey çocuklarımız iyi bir eğitim, iyi bir öğretim alabilsinler diye, hiçbir çocuk kitapsız kalmasın diye. Tabii ki bu projemizi, bu kampanyamızı yürütürken SMA hastası olan çocuklarımızı unutmayacağız. Kök hücre bağışı bekleyen çocuklarımızı da unutmayacağız. Onların da sesi olacağız. Çocuklarımıza dair ne sıkıntı, ne sorun, ne ihtiyaç varsa bu programda onların sesi, onların umudu, onların düşleri olmaya çalışıyoruz, çalışacağız sonuna kadar. Şimdi İlkay Akkaya'nın dün paylaştığım yepyeni şarkısını paylaşmak istiyorum. Madem çocuklarımıza umut aşılıyoruz, madem çocuklarımıza güzellik aşılıyoruz, madem çocuklarımıza tebessüm aşılıyoruz. İlkay Akkaya yepyeni şarkısında ne diyor biliyor musunuz? İyi ki bu düştesin. İyi ki umutsun. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Cayım gece insin, el ayak çekilsin, gelip kapımda ağlayacağım. Gelip kapımda ağlayacağım. Kapında ağlayacağım. İşte böyle muhteşem bir eserdi İlkay Akkaya'nın yepyeni şarkısı İyi Ki Bu Düştesin. Sevgili dostum Yağmuray, eşi Arzu ve çocuklarına armağan ettik bu güzel eserimizi. Tabii ki tüm çocuklarımıza selam olsun diyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Her şey onlara daha güzel bir dünya bırakabilmek için. Pera Kitap Evi'nin katkılarıyla birlikteliğimize de Efkan Şeşen'le devam edeceğiz. Sunam isimli güzel türküsünü başta annem olmak üzere tüm annelerimize armağan ediyorum. Annelerimizin o güzel ellerinden öpüyorum. Çalışan, üreten, emek veren tüm kadınlarımıza da selam olsun diyoruz. Aynı zamanda sevgili Mesude annemiz, bu güzel türkümüz sana armağan ediyorum. Ellerinden öpüyorum Mesude anne. Sevgili öğrenciler, Pera Kitap Evi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitap Evi ile ulaşacaksınız. Pera Kitap Evi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı. Thank you.

barda, yumali barda. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Kolay değil şu dünyanın alemi, dost alemi. Kuru laflar sürülmez ki süreyim, dost süreyim. Tutup da nefsime idam kararı, dost kararı. Vicdan vardır verilmez ki vereyim, dost vereyim. Vereyim, dost vereyim. Bir adam belledim yaran yoldaşı, dost yoldaşı. Ne kadar zormuş ahbabın daşı, dost dost daşı. Erciyes dağında uçan bir kuşu, dost bir kuşu.